أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري bokini setan ak diñu deklu ak fu ngeen ma nek ci adina ñu ngi yëkëti kaddu di ci jital sante bur yalla diko ñaan mu dolle julli ala qiblatil arwah maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mbolé njabotam ga salatu ak salam bo xamni dana baawaan di xëpp e ba ag ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim ak ku ko ci tegul sax nak yal na bur yalla boole ñu ciña tek sen tank ala siratil mustaqim e tabarakallahu di ñaanal suñu serigne sidi ahmad tijani radiyallahu anhu niri suñu borom ya nga xamni modi niri ngeeremam ya ak niri barkem ya ak niri leram ya ak niri kattani ru ya nga xamni yalla dina ko soti ci awliya uy yalla bu mu deñ diko soti ala darihi shaykhina abul abbas ahmad tijani ak mbolé khalifam ya njabotam nga muqaddamam ya talubem ya soppem ya yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ci deug e di wax rek ni jamm yalla ak yermande mak barkem yalla na bur yalla bolé defal nuko e jamm yermande barké muy assalam war rahma wal baraka yalla ñu ko yalla defal e adina defal nuko al akhirah e tabarakallah ñi jotté jitu itam yalna bur yalla jéggal leen ñi tawat yalna yalla yëkëti leen fëgg seen bop dara yonnati bi alayhi salatu wassalam barké al qur'an warmay sidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu di ñaanal suñu serigne dara sayyiduna ali harrad barrad al fasi yalna bur yalla di yok ay ndondalam di yok ay leram koku cheikh tijani mo wax ci mom de cheikh ci bopam mo wax ci mom sidi ali so deme ci tere bobu nga xamni ndeysan mom la naru ganar bi defon ci gaay cheikh yi ñi nga xamni ño jele ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu mushafahatan moy ñi nga xamni cheikh bindul sax jox len ay ijaza gi dedet ijaza biñ ko tambale bindi yagul sina ali harradim sheikh ijaza biñ ko jox dako wax ni rek mushafahatan akhadha ani sheikh mushafaha ah motax sheikh sina ali ben way musnama la sheikh tidiane kan la ñeuk jox wiru tidiane xam nga lele nit laj ko sayyiduna ali harradim la ñeuk jox wiru tidiane nañ ci baye xel mom dafa jele ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu mbolé lim jele ci mom cheikh day wax ni rek wax ndax izn bobu sax mo upp doole bind bu ngeen gisé légui lu melni ijaza yi ñu diko bind dara waraluko luddul ni parce que buñ ko bindul nak ku ne mëna joge ci Allah ba dik ni amna ijaza waye bu fekke amna luko firndel wané ni ki kat amna ijaza te kim ko jele ko ko jox koku amna ijaza ba mu ag ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu lolu moy gëna valable lolu motax mais ijaza biñ ko tambalé bind yagul ijaza dañ dan dik rek wax la wax ni rek jox nañ leen digëlal nga joxe tariqa bi jox nañ leen digëlal nga joxe tariqa bi waye boole waré nañ ci ko gis tamu yello ijaza nga jox ko ijaza loolu la won bu ñëk bu ko défé nak ki nga xamanteni bi ni bo démé ci rawdatu shama'il rawdatu shama'il lil haqiqati wax na ni sidi ali harradim barrad al fasi radiyallahu anhu ñi nga xamni ñoo jëlé ci cheikh sidi ahmad tijani mushafahatan mo ci jitu kon nak koku tabarakallah moy suñu serigne dara yalna bur yalla fayal nuko ndax ligey bi nga xamanteni bi ni kat wax deug yalla mom lañu nek bobu ba tay di ci nap nabi gannaaw yalla buñ ko réaliser ah wax deug yalla mom lañ koy gëreme mom lañ koy santé ah taxawayam la de fokk ñu xam lolu mbolé tidiane fo mo nek ci adina amel nga ñaan sayyiduna ali harradim barrad al fasi radiyallahu anhu ah koku du won ku ndaw cheikh tidiane neena sidina ali moy sama khalifa motax khalifa bi nga xamanteni bi ni mo ndaw jamono bu nek mom lañuy tuddé al khilafa al batini moy ki wotu cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu ci batin taw wilaya mbiru batin la koku du kenn de sidina ali harradim barrad al fasi batay ci suba Cheikh moko wax la yasilu ila ahadin shay'un minni illa ala yaday sayyidi ali harrad barrad al-fasi amul dara lo xamni dina bayiko ci man di ag ci kenn lu moy ni lolé dana jaar ci sayyiduna ali harrad ba nopi soga ag ci kumuy ag koku mo ñewon cheikh sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu xamni agna ci maqamut tasarruf moy ko xamanteni bi ni matna sekk ci yalla cheikh tidiane radiyallahu anhu nak ku mësa ag ci maqam bobu beggul am télescopage ak yow mu dal di koy ber bergi moy dako jox lismu la ilaha illallahul kabirul akbar amna ñu ni dairatul ihatati lako jox amna ñu ni dairatul fulkil athir lako jox amna mais yoyé yépp bo démé ci ñi xam lasrarul tariqa bi dinañ la xamal la lén la dañ ko téxalé rek tuddé li mais lépp ben la dox ba gis fu mu dajé nak dafa jafé loolu lako cheikh sidi ahmed tidiane jox radiyallahu anhu ni ko nak demal ba ci rawdu yonent bi nga wirdé ko fofu ndax rawdu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci fenetri aljanna yi la bok ci jarnay aljanna yi la bok te lismulahi alazamul kabirul akbar maqam bi ci sayyidina ali harrad beug maqam bobu aljanna rek moko atal fofu rek lañ ko meuna sikare lolu mo waral muniko demal ba aljanna nga sikar ko fa te aljanna bi fi ci kaw suuf ñaari barap la yonnati bi mo wax ñaar yeb yonnati sayyid sallam mo wax ni ma bayna qabri wa minbari rawdun min riyadil janna ayna sama digeunte bammel bi ak sama digeunte minbar bi ma dan taxaw amna fa ben jardin ci jardin aljanna yi motax fofu ci jardin aljanna yi la bok ci demamrement aljanna yi la bok lolou motax cheikh sidi ahmed tidiane yi niko demal ba fofu nga sikare fa turu yalla wi cheikh nekhul dingat menesuko gaganti waw li gay yi di jang yep ba tax ñuy tepp di dal cheikh tidiane yi jang nako te bam koy jang diko xam bobo wax deug yalla kallafagul afta wa darras وذلك على صغر سنه نعم ونازلا شيخ تجاني رضي الله عنه بيمي اوبي نيك مفتي بيمي جانغلي نيك مدرس نينا لولو على صغر سنه بوبا كلفغول كوكو كين منوكو غاغانتي موم خمنا واخو يونتبي خمنا القران الكريم با بار سوبو سي بحر التصوف ام اي سيرين نيو تيكو سي يون بومو خاي دون لامو دون كوكو مننا جوبنتي نيت مننا ديفار نيت تا لومو واخ امنا تيسلاي maana amna dalil bu werr ci waxu yalla ak waxu yonnati bi alayhi salam ñak ko xam nak terewu ko werr lolou mo waral mu wax sidina ali ni ko demal ba ci rawdu yonnati bi ndax yonnati mo waxon ni ma bayna qabri wa minbari rawda min riyadil janna sama digeunte qabru bi ak sama digeunte minbar bi fi may taxaw di khutba deur mu jardin amna fa ci jardin aljanna yi koku moy benn bi lolou mo waral mu ni ko demal ba fofu nga sikkar ko lolu mo waral sidina ali naka la genné fas dik ba ci barap ba nga xamanteni bi ni fofu la yonté yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam campé won kérok bi mi xaré badar kashf bi yëngatu sidina ali nit ku graw la won nit ku yéme la won ku amone may sunu borom la kashf bi yëngatu bi kashf bi yëngato kashf nak batu arab la limi tekki moy luy wunni lulay wunnil ki ray yi maana comme fima tok ni par exemple mur bi dox sama digeunte wala bok mur bi me nek ci sama kanam la ca gannaawum samay beut bu fetul monuma ko gis mbok yi il faut ñu comprendre ni lolu du problème sax lele wilaya kashfu shaytan sax da koy am waaw labbi yi sax dañ koy am yonent bi mi am fukki atak ñaar ngeen bal man ci parenthèse rek lay wax yonent bi mi am fukki atak ñaar and ak ndijaayam abu talib bi siiw parce que abdou manaf moy touram abou talib dafa siwe abou talib mais tudul abou talib abdou manaf la tudd dafa melni abdul muttalib rek amna ñu ni shaybat alhamd la tudd amna ñu ni ammar la tudd bo demé borom siratul halbi indi na ñaari tour yépp gis nga mom yonenti bi bima amé fukki at ak ñaar dafa dik ci ndejayam niko ndejay c'était son oncle paternel bayte xam la parce que abou talib ak abdullah bi jurenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ño bok ben baye abdul muttalib yenenti bi alayhi salatu wassalam ci jomja yenenti bi alayhi salatu wassalam ci mën nga jangale ñew ba ci bayam ci fukki at ak ñaar la wax de niko baye ya may jox ma lek ya may jox ma nan yaay xoti sama yere ya gaddu sama yar deug deug nak amna kersa lol ci lol dama bëggoon soy demati sham nga and ak man bu ko defé ma bok ci caravane bi suñu démé mo mëna yaxantu tuti mëna jang commerce mëna defal sama bop dara lolou kep ko xamni talibe yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ga lolou yakarna warna la doy seuk orientation warna la doy seuk metier ci ni gis nga di warna la doy seuk jangat ci ni gis nga am rew ab societe am pench munta jak te metier yi promouvoiruñ ko lolou manta nek c'est pas possible yenenti bi alayhi salam à l'âge de 12 ans lolou la wax ndijayam niko boy demati andal ak man bu ko defé buñu agé mo meuna yahantu meuna jënd meuna jaay fukki at ak ñaar sallallahu alayhi wasallam ndijay niko a ci nan dem mais dafa am fuma jëm rek gis nga biñu dem amna ben cathédrale bo xamni suñu dan dem dañ koy romb ñom abou talib buñuy dem sham dañuy romb cathédrale bi suñuy wagneeku dañuy romb cathédrale bi labbe bi nga xamni mo nekkon ci cathédrale bi mais yag nañ fa romb te musulen faalé mais kirok ba yonté Allah Muhammad raxé ci bir mbolo mi dara xewna de wallahi dara xewna yonent bi kirok bi mu raxé ci mbolo mi labbe bi mi ngi tudon bahira la tudon na nga yegni nak gis nga boy lim sahabatur rasul nang ci bolé bahira ñu bari duñ ko ci bolé gëm na yonenta yalla yonéguko ta abou talib lako sédélo bahira naka la seen mbolo mi di jow mu gis far bi tak sallallahu alayhi wasallam nek ci bir mbolo di nga xamni mi ngi fa wallahi dafa gis mbolo mi caravane bi gipsi mu gis ben far bi tak tay mais lan moko xamal lolou parce que beut ya fet kashfu lolou moy kashfu nit da nan jaamu yalla ba ay beutam fet da nan jaamu yalla ba ay loxom fet da nan jaamu yalla ba ay nopam fet ah cheikh al khalifa radiyallahu anhu dawul tok tawon muy wax muni xorondom ba ca kaw doj wa fele ca makkatal mukarram yengu gemi yengu sonal na ma ci sama nop bi le waji lolou boko degge ni hadithul qudsi la yar sun taala moko wax sama jaam du den dima jege jegelu ci ay nafila ba mujju man yalla ma bëgg ko te bu mako bëgge doon ko suma ko doone damay doon loxo ba mi teye nopp ba mi déggé bëtt ba mi gisé waji la li de yalla moko wax mbokk yi lolou luma nek la sa di lolou du problème bi bahira nak na len seen gis far bi tak mu ni ñokk ju tak ndigam yeen rek ka jara ligéyal dal di len ya tay nak dama bëgg ngeen wacc fi bu ko défé ma préparer len ngeen agn dina su ko defé bu ngeen noppé rek dal dina nan ataya bu ko defé tabarkallah parce que lan moko may lolou parce que dafa seen yonnentiba alayhi salatu wassalam environnement bi nga xamni ci la nek mom bahira mu gis ni garab yi ñi ngi yëngatu di sabbal yalla cathédrale bi mi ngi yëngatu di sabbal yalla table yi nek ci bir cathédrale bi mi ngi yëngatu di sabbal yalla yow bu fekke sey beut fetul mën nga fa tok te do gis lolou mais mom mi ngi koy gis kuddi pourchet yi pakay lepp lu fa nek mi ngi yeungu di sabbal yalla mu xamni dara xewna lolou mo waral mun len kay len ngeen wacc fi ngeen tek sen gelem yi bu ko defee ma topto len ngeen agn ba ngon ngeen soga dem waye ñom itam bañu ñewé daldi tekki caravane bi daldi tok bahira yobbu len ci bir cathédrale bi mais ñu am nuñu doxale moy dañu baye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci bagage yi niko comme yow ya gën fété ndaw yow ya gën nek xalé ah légui da ngay tok ci kate ci bagage yi dal di koy xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di nangu mais gis nga ñoom ba nu démé ba dugg ci bir cathédrale bi labbe bi lam doon gis gisatuko parce qu'en réalité ki nga xamanteni bi ni c'est lui qui commande tout l'univers mu yaronte bi alayhi salatu wassalam dañ ko déssal gannaaw labbe bi lam doon gis gisatuko mu dal di len ni mbolo mi ñu ni ko mu len xana dafa am ku manki ñu ni ko manki dedet ñun de ni lañ tollu ba yag ñu ni ko ah waaw jirimu abu talib bi non lañ ko dan wowe yatimu abi talib jirimu abi talib bi de sayyiduna muhammad mom de lañ bayyi mu ni wa me indi len ko fa takhlif lam yaqum nit na ngeen di ande ak mom ba dara dess ñu war len teral ngeen diko fa bayyi lolu baxul dem len ngeen jeliko xolal dañu dem jeli yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugal ko ci bir cathédrale bi tambali wat di baj baj di sabbal yalla fourchette yek paka yek tam lepp tam di sabbal yalla labbe bi ni wajangi ci tang tang bi ni wajangi yamul ci lolu daldi wulbeetiku daldi ñew ci ki nga xamni modi abou talib daldi niko dama lay laaj ki xale bi yow ya yore ab yaram muniko waaw man ma warlu ab yaram muniko nak rik way nang ko denc nang ko neub ndax kat ki yalla da koy yoni ab yonent la sedel ma ci kanam yalla eulek ni man gem nako meme buma fekkewul ay jamono bahira bu ngeen deme ci siratul halbi netalina lolou ci digantem ak yentiy Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fofu lima beugona wax rek moy sayyidina Ali Harrad ibn Barrad al-Fasi gis nga kashfu muy beut yu fet nitu Yalla daf koy am nit day jaamu Yalla ba ag fofu ah Yalla ngoy Yalla fa Yalla agale waye lele mu nek musiba ci nit nak ah ben way def nako di ñaan Yalla kashfu di ñaan Yalla kashfu ba Yalla subhanahu ta'ala xey bagn ko kashfo liñ ko ñëk xamal moy bu subale sa yaay di genn adina nelawatul amna yoy umpule ko mo genn xam ko Yalla lu mu def xam mom xam nako kudul joom mbok yi lu mu def rek de yi nonu la gis nga kérok sayyidina Ali Harrad bi mu accé ci yonent ci barab bi yonent Yalla Muhammad don xare badar kashf bi yëngatu ñu xëccël ko suufu rawd bi mu yaakar na mi ngi suufu rawd yonent bi alayhi salatu wassalam ak ni mu soppé yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné kurusam jël secret bi liggéey ko lèr gi wacc bi lèr gi waccé nak communication bi mënul am parce que fekkou fa rawd yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta rawd yonent sallallahu alayhi wasallam waxna ni la dafa bok ci deri aljanna yi tur wi mom attanul maqam bi néna la aljana rek mo atane maqam bi tour wi nak dal dikoy fat bimu ko faté cheikh tidiane ma nga tollu fas jakarlo ak mom waaye nangul yalla ay dogalam rek gaay xol xol yeungal yeungal yeungatuul fat noyetul ñun deena ñi dal di gas dal dikoy julé denc ko biñ ko dencé cheikh tidiane radiyallahu anhu ma nga tollu ci fas tay wax naan dufina ali wa huwa hayy dufina ali wa huwa hayy sayyidina ali harrad neena denc nañ ko sul nañ ko ta bañ koy sul ma ngay dundu mais it ma def ben parenthèse fofu bañ koy sul ma ngay dundu tekki wul ni da don jankonté ak ay metit dedet lol nañ ko xam de dufina ali wa huwa hayy sul nañ sayyidina ali harrad ta bañ koy sul ma ngay dundu lolou andul ak ben metit dafa melni anesthésie luñ la def ci sa yaram mi du tax nga yekku non la mel andul ak metit cheikh tidiane tek ci ni gis nga bu dundaton ñetti fanam yoyu mu dund ci bir bammel bu ko dundaton ci kaw suuf yalla wacce na ci mom xéti xam xam yo xamni bu ko waxon nitu yalla yi sax ñom buñ ko déggé dañ ko wéddi waxuma lak nit simple yi kon cheikh tidiane amna lu tax mom ci waxine bu fekkon da nga nan setan la amna lu ko taxa setan parce que amna xam xam yo xamanteni bi ni sayyidina ali harrad min nagam mashahidur rabbaniyya bi mu bind ni rek sen yi ko yalla don wan yenn yi ci munul teye mu dajale ko bind ko def ko ci ñaari fegg cheikh tidiane ci jamono daf dan wax bala ngeen ko yeer na ngeen ñew ma ñaan ci ba nopi ngeen so ko yeer daf ci dan joxe ndigal parce que amna ño xamni atté nuñ wax ji buñ ko déggé dañ koy wéddi lool moy problème bi lool mo waral nak itam yoy yu bari na ci tariqa bi su ko defé ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala sunu serigne dara bobu di sayyidina ali harrad ibn barrad al-fasi bur yalla yalla nako dolli ay leer yalla nako dolli ay yeketiku ci yalla tabarakallah mbok yi kon nak xamna dañuy daldi dem rek directement ci bind bi kérok nak ñi ngi dalale won ca bami wax ki école bobu nga xamni mom lañuy tuddé at-tasawuf waw muni nak day école bo xamni ñafay génné wala bok ñinga xamanteni bi ni école bi ñom la wara recruter pour ñu nek fa ay donga d'abord dañu wara nek ay nit ño xamanteni bi ni dañuy am tabahhur fi ulum ash-sharia lepp lo xamni xam xam la bu aju ci sharia bi bepp xam xam buy jangale sharia bi dang ca wara geeju geeju moy dang ko wara pek jang ko ba xam ko lolu moy bi ñeuk bo dikke ci école bobu ñuy wax tasawuf bala nga dugg liñ lay ñeuk laaj moy ndax pek nga sharia bi ndax geeju nga ci sharia bi nga ni waw ñu testé la buñ la testé nak yek ni yow geejju nga ci sharia bi ñu dal di ni waw legi nak geejju nga ci sharia bi legi dess na di legi sharia bi dafa am ay mantuq am ay mafhum dafa am yoy dañ ko tuddu ni ci sharia bi muy ay texte am yo xamni mom la texte yi laq muy maana yi sens yi ndax wattu nga lolu nga ni waw wattu nako ñu dal di lay testé ni la waw ci bir sharia bi wala ci bir waxu yalla ak waxu yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amna lu ñuy wax khasak aam khas moy lu particulier am moy lu général parce qu'il faut que ñu xam yunus sallama dafa am ci ay waxam lo xamni c'est particulier yonent bi kérok bi mi genn makka ji dem madinatul munawwara te abul hakam xam ngeen ko yeen ñep muy abu jahl dajale wa makka parce que c'était le gouverneur de la mecque dajale len ne len da bëgg kep ku mandil bop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko ray dag bopam indi ci ay wajile ku ko def rek bo dikke dina la jox téméri gelem yawma ci dana takal jigen bi dak mak digge suraqa ibn malik sayyiduna suraqa ibn malik nakala ko deg rek daldi war fasam parce que yalla dako mayon nak ku meuna visioner le beut bi dafa meun gis te dafa meun naru gor mu war naru goram top tanki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diko nir niral ba dab len gis nga bim len dabé yonent bi wolbeuti ko daldi niko suraqa ba jamale ekati muniko ah sa gaay amna luñu tek ci sa bop bi de moy kuko dag indi dañ la jox temiri gilem te mom la bëgg de mom il est sincère non la ko waxe yent yalla muhammad ni suuf wonal ma tanki fas wi suuf ni yel bet ubbiku daldi wan tanki fas suraqatu yent bi alayhi salam waxna lako mom moy commander univers bi xana lum bëggul waye lum bëgg yalla and ci ak mom lolu ñun on en disconvient pas parce que dako def bataay motax sallallahu alayhi wa sallam yonent nek na ci xare ben way di rayante amna ñu ni tebuk la ci xare bobu mom lañ tuddé jayshul usra xare bat ba mu wëndelo tar metti waji di durante jasi ba jasi ji dam bokki motax man billahi wallahi du dara mais buma déggé kuy wax ci sahabatu rasul yenn yi sama xol duko atal parce que wëñ ku ko mëna durante ba mu dam ci ben cause rek tax nga diko def muy l'islam bi bi ñooñu amul kuñ leen di amat leel am yamu ñu kenn jasi weñ ku ko mën doronté ba mu dam talib koku waxuma la dara sax mais njambar di ne ci yow loolu du xaan dedet mu ñew ci yonent bi niko amutuma jasi yonent bi yat la jël aw yat tiyé yat wi niko nekkal jasi yat wi ni ciolet nekk jasi mu jox ko jasi do li tudde won aawun yonent def na lu ne señ bi c'est lui qui commande l'univers yonent lu mu bëgg yalla and ci ak mom sallallahu alayhi wa sallam suraqa ibn malik bi mu dabe yonent bi ni souf tijikul mu wan tanki fas wi suraqa qam yi du tiaxan li du njebar mu daldi ni ko dama lay ñaan yow tawa abdullah bek amina dama lay ñaan yow yonent yalla muhammad bal ma boma balé rek ma delu yonent ni souf bayiko mu dawat wone gannaaw ba yag xel mi demat ci temeri gilim ak jigen bi dak mak muni che affaire bi dal waji njebar kat la xaaral ma demat rek wagneku wat dem bay dabaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentini souf legui nak wanal ma fas bi yeb ak tanki suraqatu ba bob bi rek dess souf ni yelbe tijik suraqatu ni dagaj duguba ci bir bob bi rek dess mu xamni xeyna bu dugate mën na duguba jeex xel mi yeddiko mu daldi ndeysan ñaan yonenti ñaan ko rek ba yonent bal ko sallallahu alayhi wasallam te kat defal ay corrélation fofu fof bo defé corrélation wala nga def ay rapprochement buñ la waxé ni la yonnati bi alayhi assalam ëlëk yowmal qiyam yonnati sax mom lañu yaakaara motax buma gisé mais c'est grave yalla ñu yalla dimbali wa wa mais c'est grave parce que yi ñi wax légui dañ ko wara bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moy sayyidul awwalin wal akhirin yonnati bi alayhi assalatu wa sallam moy shafi'ul usati yonnati bi alayhi assalatu wa sallam moy shafi'ul muznibin yonnati bi ëlëk ci kanam yalla ku mutinuul fo jëm mom mo fa nek yakar amul benen yakar budul mom ëlëk ci kanam yalla mom rek la yonent yalla Musa alayhi salam amna doomu ndayam buñuy wax Qarun bokul ak Harun Harun ak yonent yalla Musa ño bokk nday ak bay wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana koku ño bokk nday ak bay mais Qarun koku bil qaf la koku domi ndayam la sen ñaari yaay ño bokk nday ak bay motax nga deg ci alquran inna qaruna kana min qawmi musa fabaghi alayhi dafa ñakkon lol mom qarun ñew ci yent yalla musa niko dama bëgg nga ñaanal ma yalla jox ma luma sikkar sikkar yag na fi de cey gaay ño doy war rek waye kurus gi li yag na fi señ dara sikkar ak fe yag niko dama bëgg nga jox ma luma doxal mbiri bax yonent yalla Musa jox ko lismulahil azam gis nga lismulahil azam bobu mom lañ bindon ci soufu bammel yonent yalla Yusuf Cheikh Tidiane mi ngi koy wax fi ci bir jawairul maani tour wo kérok yonent yalla Musa bi mi xoti geej gi ñu bari dafa dañu yakar ni yonent yalla Musa dafa xoti geej gi ngir labal Firaun tel n'est pas le cas yonent yalla Musa xoti wul geej gi pour Firaun lab de bammelup yonent yalla Yusuf bi mu riron ci bir bahru qalzum ta bamuy dem yalla daf ko jox ndigalal niko yobalel bammel bi ci Jerusalem yobale ko ci Palestine tour yalla wowo nga xamanteni bi ni nak mom lañu bindon ci souf bammel yonte yalla souf yalla daf ko xamalon yonte yalla Musa jang ko ci souf gis ko ci geej gi bammel bi geej gi tijiko mu gis bammel bi for ko yobale Firaun daw dab ko ñaari la fi geej ci dajé mu lap faf mu nek wenn xeer wu sa buñu sanni mu jam ñaari picc non la tedde Qarun bi mu dikke wax yonent yalla Musa niko ñak na te dama bëgg nga dimbali ma yonent yalla Musa daf ko ni jappal ci li am lu ko jox aw turu yalla cheikh neena mom turu wowo yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal nako ko waaw waaw xamal nako ko amna sax ay muqaddamam waxuma la ay khalifam yuko xam waxuma la cheikh tidiani wallahi alazim yalla xam nako muni man yonent bi xamal na ma turu wowo yonent yalla musa joxon koku di qarun qarun ligey turu bi rek bokki ci gatar rek affaire yi tambali et tendance yi bouleversé wu yep tambali mel nam ko beugé mom qarun alal ñew te xam nga alal bu diké mardé tial dafa am yumi andal wa dafa am yumi andal ay nit ño xamni do xam fu ne lañuy bayiko tambali ko jey nan ko way musa mi boné teul mu ni teul nit ñi bayila fi ñew ci mom wan ko sa bop nak wa xamal ko yaay kan affaire bi yow la comme niko xalé yi di waxe affaire bi yow la te fek mom xamna ni du mom mom xamna ko lui il sait que c'est pas lui l'affaire mom xamna ni du affaire bi du mom nit na moytu ñu nan la affaire bi yow la affaire bi du ken yenente bi sallallahu alayhi wasallam la faqat jeexna point qarun biñ ko tambalé diko jey muy jeyexu momit bu am benn bëss mu ni dal daraja bi yenente yalla musa am ba bu oté ñepp ñew bu né def leen nu def bu né bayi leen nu bayi mu nan day jëlé wax yu ci yalla day wax ak yalla ak yu mel non mom dal wax deug yalla yéene wu ko lolu ci gattal tax mu dal di jëm fekk benn jigen bu jay bopam fay ko xaliss bu bare ne ko dama bëgg bu suba dana dajalé banu israël yépp ñu dajé ci penc mi bu ko défé nga yegg ci kaw strat bi nga taxaw nga wax ni yonent yalla musa musiq yow ak yow nangam ak yow nangam ak pour wacce dara jam ndaw si ni ko d'accord bu suba dana ko def ñu xey suba yonent yalla musa mi ngi ñew banu israël ñi ngi tok qarun ni teul ak mbolom ndaw si dal di teul qarun ni ngeen deglu parce que ndaw si dafa am lu mu wara jotal ndaw si yek ci kaw dal di taxaw dal di jakarlo ak yonent yalla musa beuti bi mu dajé beuti yonent yalla musa yi mu gis leru nubu wegi ni mi dawe ci digënté ñaari beuti ndaw si tit tit nan pat pat pat ba yag mu dal di ni mbolom ngeen balma man j'ai été payé par qarun qarun mom moma fay moma jox khalis moma waxna na yak deru yonent yalla musa mais sincèrement xawma ci dara ci mom lo xamni lu ñaawlo lu ma len marawon mana wax yonent yalla musa mer suñu borom tabaaraku wa ta'ala dal ni ko yow nak ya ngok adina ba ngok lo fi jox ndigal mu jëf legi dama bëgg lula neex nga def ko ci qarun yonent yalla musa dal di taxaw ni ku and ak qarun taxawal ci wetam ku and ak man ñewul taxaw fi ndax bala yag mbir xew gis nga nit ñi mbokk yi meun nañ and ak yow rek bu situation yi melé ni nga bëgg mais gis nga bis bu situation yi tambalé di changer mbali olof nan tiaxan fax deug dess ci fa lañ lay bayyi mbolo mi di rocce ku par ben di dem fekk yonent yalla musa di rocce ku par ben di fekk yonent yalla musa ba mu dess mom qarun ak ñaari nit kep yonent yalla musa ni souf dama bëgg nga wonal ma qarun souf ni yang ubeku di won qarun qarun du dugg par centime nan ko ay musa mag yow sun yaay ño bok dama bëgg nga jéggal ma ta yalla tax mang lay tinu ci borom asaman ak borom souf yalla mi doxal ak ngelo ci sen digeenti xal geejji samp montagne ngir yalla dimbali ma dotu mako defati mukk bal ma sama domi ndey nga yonent yalla musa mer rek fat nangou ko diklu souf diko wan diko wan diko wan qarun amul bammel ila yawmina hadha souf dako wan bamou jeex tak yonent yalla musa nak defani après xamna momit mo ci nek ali sallam suñu borom dal dikoy bayyi ba lolou jall xam nga yalla def mun setan xol len corrélation yi may def qarun daf ko bayyi dañ ko bayyi yent yalla musa daf ko bayyi souf wonnako bamou jeex tak kero koku nga xamni modi sayyiduna suraqah ibn malik ak limu naral yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent xam ko mu wax ko ouvertement souf bim ko wonne mu jegal yonent yonent de ko jegal qarun jegal yent yalla musa muy domi ndayam bolé ci mu jegal ko be tay mu lank bi ñu baye yalla subhanahu wa ta'ala niko wa yent yalla musa lan motax qarun na jegg xam nga ñaat yu ne la jeggalu mu ne ko deret mu ne ko bare na ba mu ne ko lim mu ne ko lutax baloko mu ne ko ah borom bi ki kay kenn duko bal parce que limu def nangam nangam wax bagal yent yalla subhanahu wa ta'ala niko lol taxul de li tax baloko du lol de mu ne ko dede limu def la mu ne ko wallahi du lolou ak yent yalla musa niko nak ah borom bi nak kon nak lan motax balumako mu ne ko denku bindul man mi ko bind buma jegal won ma jegal ko dang ko bindul motax mbok yi ku juru yeureum te ku jënd sakanal jalla jalaluhu wa adda kamaluhu ku yabudi am ci mom yakar fotol waji yonent bi du moromam ken sallallahu alayhi wa sallama ki xamna mom way moko ko wax dañu tek ci sa bop bi teneri gelem te mom la beug yonentini souf nako won mom suraqa ibn malik ba suraqa souf won ko mu jegal yonentibi yonent jegal ko momit bu nek ku reconnaissant dal dina leg yonent da beug nga wax ma lan nga beug ma defal lako mom suraqa yonentini ko dedet ikhfi anna fexel ba ku top ki suñu gannaaw ta nga xamni daf ñoo nara top rek nga reeral ko xamal ko manam buñu jaaré gauche ne ko droite lañu jaar effectivement mbeb me yenen yamul ci lolu ma ngi doon wax ci khas ak am ci waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am lolu lu particulier la ci waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga suraqa bokki kérok bi mu wagne ko ba fekk abul hakam famu taxaw abul hakam dal di kuy gëdd niko fan nga nekkon bo batay man ma ngi yakaron bo ñew di nga ëndalé bop yonnati bi di bëmm di mu dal di niko wax ko ci baat bu tey way bi sawtin hadiin ak ci fasaha bu rafet dal di niko aba hakamin والله لو كنت شاهدا امام جوادي حين ساقت قوائم وعلمت ولم تشكك بان محمد رسول ببرهان من ذا يقاوم كرك لولا كو واخ دافكوني ابا حكم والله واتنا تي يالا لو كنت شاهدا اي بو فكيون اي بو تيويون امام جوادي كي سما كانو نارو غور وي لا تا خيو حين ساقت ba nga xamé ni louf na batu wolof la aladio mar xamuko louf moy tanki fas yu dugg ci bir souf te meunta genn lolou moy louf hina saxat ba nga xamé ni louf na qawaimu ndeggi fas yi tanki ba mu deme ba dugg ci bir souf muniko wallahi aba hakam bo fekke won lolou alim te da nga xam yow walam tashkuk te do sikki saka bi anna muhammada ci nako yont yalla muhammad wallahi rasulun bi burhanin ndawal yalla waye ndawlu andaki lay wer kon faman za yuqawimu ana kan moy jankonte ak mom dotul man jeexna waw wax na len ko batay gis nga mbok yi li ñi wax nan le bon sens et la chose la mieux partagée waw nangou day dafa bax waye xolal suraqa kérok avant muy takaliko yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am luko yonent bi wax yonent daf ko wo suraqa taxaw muniko kayfa bika idha labista siwaray kisra lolu hadith la ana yay kan bu jamono doxé ba adina bi yeb di wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah julit ñi tej qadisiya dak kisra mu bayyi fa ay botam bayyi fa ceinturem bayyi fa mbubam bayyi fa mbakhanam bayyi fa jasim bayyi fa ay lamam bu jamono doxé ba sahabatur rasul dem nangu ji dekk yi nga xamni ño don puissance yi nekkon ci adina bi ba kisra sax nak danañ ko note ba mu daw bayyi fa ay bagageum ñep bañu jël sax ay lamam sax ba andi ko medina ba nga tak ko ci sa loxo yi su boba yow ya don kan su boba yow suraqa niko kisra muniko naam muniko sahibu faris kisra buru faris muniko muni lolu mom kañ la yam mais hadith bobu khas la c'est à dire wax joju est ce que meun nga ko genn ci suraqa diko duwel ci kenen yonen waxuko ci kenen lolou moy khas lu particulier c'est particulier lolou suraqa rek ko am kenen amuko tu lolou il faut que nit xam ko ci bir sharia bi wax yonnati bi alayhi assalam dafa am lo xamni c'est general ñepp ko bok am lo xamni c'est particulier kenn lay don ba ñen lolou muko wax kayfa bika idha labista siwaray kisra hadith la bo xamanteni bi ni koku kenn la concerné ci bir sahabatur rasul ci bir ummatu muhammad muy suraqa ibn malik sayyiduna suraqa ibn malik xolal bokk yi yenen waxna wax bi de tekone jamonoy dox yenen genn adina ci zahir sayyidna abu bikr genn adina ci zahir sayyiduna umar ibn al-khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu bimu nekké khalifa yunus alayhi assalam mbokk yi ci la sahaba yi dem tej qadisiya kisra daw bayyi fa ay lamam bayyi fa ceinturem bayyi fa leppam ñu gadd ko andi ko madinatul munawwara sayyidna umar bim ko timé dafa joy bañ teyé ko ben bat la jëk wax alhamdullilah sadaqa rasulullah sant day deug ñel na bur yalla waye yont yalla muhammad lam wax deug la daldi ni ayna suraqa alam ursil ilay ana suraqa xana yabalo yonew mo won ci mom pour muy uyisima suraqa niko ha ana ya khalifata rasulillah mangi ni daldi daw ñew sayyidna umar jël loxom dal di koy tek ci ko tunique bi nga xamanteni bi ni moy yere bi kisra dan sol nuñ ko li moy tunique bi mu dan sol jassem mi ngi ni bot yaangi ni legi solal suraqa niko man muniko solal suraqa sumeku di sol jël teñ lay gi lepp tek ci kom jël jasi yi tak jël ceinture gi tu vois jël lam yi tak mu daldi ni ko yenen lamu digé won kon amna yenen mo waxon kayfa bika idha labista siwaray kisra ana yay kan bu jamono doxé yow suraqa ba nga tak ñaari lam yoy nga xamni modi yenente bi mbokki yow ya am futur ak passé mais yenente bi tout est présent chez lui. Il n'a pas de futur ni de passé. Il n'a pas de futur, pas de passé. C'est lui le présent. Moi, je commande le. Lorsque moi, j'ai mon film, film où t'as ouais, j'en ai qui crame dans les lits, j'en ai qui mais maintenant, ah, problème tout est d'ailleurs maintenant. Parce que maintenant, sur la route, beaucoup de gens nous foutent, beaucoup de gens nous soumettent à faire. C'est normal de quoi, de valdang. Il n'a pas de futur. La moi, moi, il a la vista. Bo solé waxul nga mom ko dé sala sol nga ko légui summi watal nak ñu dal di koy def vente aux enchères bu ko défé julit ñi kenn ku ci nek la nga ca wara am nga am ko ci sayyidna umar ku déggon la taku man won la radiyallahu anhu kon nak bokki gis nga école bobu ñi wax tasawuf nit mënu fa dugg lu moy ci bir wax yaronte bi alayhi salatu wassalam daf ca xam la nga xamni modi lu khas waye xam ca la nga xamni modi lu am koku moy ñaarel ba benen bi wanasikhaha wa mansukhaha mine il faut tamit ci bir sharia bi waxu yalla ak waxu yonent bi mais nga xam ci liñu folli ak li folli loy mënul ñak batu nasikh ak mansukh moy lan mais xam nga lene di nga deg laye joju ngi wax ci alquran ci suratu yunus ci yalla bi mi wax nan xawma yow yonent bi wax len ni len bu ngeen de sik sak ci lima la yoni muy alquran ji ak l'islam bi ne len nañu japp ci liñ japp nga japp ci li nga japp deñ nga ba set ci li ñuy jëf ñoomit deñ nañ ba set ci li ngay jëf mais lolu yalla bam ko waxe yonnati bi alayhi salatu wassalam deug la texte bi mi ngi ci bir alquran waye folli nañ ko ban aya moko folli ba yalla waxe yonnati bi jëlal jasi ayatu sayf moko folli parce que yonnati bi lata muy genn adina dafa wax ni péninsule arabe bi beugatuma fe gis beugatuma fe gis kurul wax la ilaha illallah waw mo waral ghazawat yi nga xamni amna ci gannaawum xare yi am ci gannaawum yépp lool moko waral parce que yonent bi ci joxe ndigal motax mo ci joxe ndigal kon nak bokk yi il faut que ñu xamni alquran ci bir dafa am ay verset yo xamni mi ngi ci bir alquran mais bu def até la até bobu doxatul fokk ñu xam loolu mais tay ji di ngay dégg même batul lakum dinukum waliyadin dem rek mbokk benn mbokk ñëw na ci daara ñu di ci waxtaan maniko man ak jaxlé na vraiment parce que vraiment man ku meuna jël lekum dinukum mo leen diko firé lekum yeen ñel na leen yeen wa makka dinukum seen diine ji ngeen nek wali ya ñel dama diini sama diine ji maniko mais lolu xel nanguko même burul cadre xel mais saru fu mu tambalé saru fan la tambalé kul ya ayyuhal du kafirun nga wax kafirun lu mi firi vous les mécréants nit ku wedd yalla dina am diine mais attends dafa am lo xamni du jang jeurul sax muy sori yalla ni qul ya ayyuhal kafirun qul wa khal ya yunt yalla muhammad ya ayyuhal kafirun yen ñi wedd yalla ku xassa wedd yalla mom bul ku tuddu di tuddu diine waxul ya ahlal kitabi o vous les gens du livre kafirun la wax kon fofu wax ji régler lo régler na problème bi benen bi ci dess problème luga la motax sayyidina ali ni tasawuf tuf yanki mëno ko nek te deglu lughatul arabiyya fofu la jëm ci parce que dañu am problème luga muy littérature mbokk yi batu din dafa bari lu muy firi xam nga lakum ñeel na len yeen wa makka dinukum bul ko firé sen diina ji dedet seeni tiaxan parce que batu din ci lughatul arabiyya ci littérature arabe din da fay firi ay tiaxan motax lol nak bo jangul muno ko xam motax muno nek soufyanke te jangulo littérature arabe lol la sayyiduna ali harradim wax waliya ñeel na ma diini sama deug ji ma yor muy l'islam parce que batu din dafa bari lu din day firi sax nit din day firi jigen din day firi wacc toroxlu din day firi deug waye neka nonu dafa bari lu muy firi dal donc il faut ñu xam lolu fa am ci ay baat ci arab lolu lañuy wax lugha baat yo xamni benn baat lay doon mais ci contexte bi mu nek contexte bobu mo koy firi motax même ci tubab dañ ñukoy jangal Et c'est tout à fait vrai. Si vous avez un mot, vous avez un mot n'a de sens que dans le contexte qu'il se trouve. Parce que tamit wax dafa am ñett yo xamni mo koy sekk dafa am texte am contexte am prétexte prétexte sax amut solo lol mais texte bo gis amna contexte contexte bi bu nekkul contexte littéraire dana nek contexte historique ñaari fokk benam ci fof boko demé ci contexte historique bi yalla subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi niko lakum dinukum waliy din boba wa makka li nekkon deug la way du deug way lolou ay tiaxan la kon kay su boba contexte historique bi rek meun nako firi meun na firi baddi jeexna buñu démé ci contexte littéraire bi xamnañu ni ñun batu din dafa bari lu muy firi ci littérature arabe té yalla mo wax ci yaronte bi alayhi salam ci bir alquran niko diina ji mala jox huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kon amna leneen luñ tuddé diiné té du diiné lo xamni ay tiaxan la kon nak mbokk yi sayyidna ali néna kon nañu xamni ci gattal nga xam lugha al-arabiyya xam ci la cey majaz xam ci l'isti'ara ya l'isti'ara moy bat bo xamni arab wala bok ki wax daf koy ab fek soxlawul bat bi manam bat bi la soxla demal ci al-qur'an lu melni borom bi su waxe hunna libasun lakum wa antum libasun lahun hunna ñom jigen ñi libasun dafa ñom melni ak ciolka lakum di len ñel yeen goor ñi wa antum yeen goor ñi libasun da ngeena melni ak ciolka lahunna di len ñel ñom jigen ñi tol ko lu ngi jariñ nit day neub sey cieur dalay sutural day tax nad du la lak day tax kula gis wormal la ni diw de ku yiw la gis nga tolka gi goor ak jigen non lañu mel jeuker ak jabar non lañu mel borum keur ak soxna non lañu mel maana mi lolou la lolou lañu wax listi'ara dañuy abbu batu tolka sens bi maana mi djublu way bi lamu am mom la yassou taala di bëgg jangale ci digënté ñaari way dencianté motax c'est très important denc soxna nañ ci bayyi xel surtout jeunesse bi waaw denc soxna nañ ci bayyi xel dinañ ci ñëwaat benen yoon ñu waxtaan ci bu baax bari xamuñu ni soxna boko xasse ba am jaamu yalla lu yalla nangu dalay yomb lool yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith muni gis nga fekk sa soxna mer ya ko mer lok mer lo woko ci yam nga fekk ko guddi ma nga mer am lu ko nakare nga tok ci wetam naxtan ko kafal ko rewal ko bamu kontan ba re yonent neena retanam yoyu mo geunal yalla nga nafilal ko guddi lem yol bang cey am muno ko am ci nafilay guddi wa mbok yi nafilay guddi ni mette mos ana lol jan rend tak soxna nak xana lele sanga mer loko kontat lo wat ko sama ben xarit akoy wax bu mere jabar ji boko beugé dik mu ni non non bu ci duggu jubo be tax jubo bi day neex wallahi ndeysan lolay wone mom bu mere soxna ci du nangu kenn jubo le len bu nga mu ni no bayil non rek on va gérer ça ensemble waaw bu ci kenn duggu waaw waaw ndax jubo be tax waaw war na deug bu ko defé nak tabarakallah sayyidna ali néna kon listi'ara moy lolou bat bo xamni dañ koy ab bu ko defé manam lañuy soxla fagn ko dougal manama lañ ci wa ghayri zalik legi nak fofu lañ danelé won muni nak fa kullu sufiyyin faqihun wala aksa wa bil jumla fama ankara halu sufiyyati illa man jahila halahum wa kana al qushayri yaqulu lam yakun asrun fi muddati al islam wa fihi shaykhun min hadhihi al ta'ifa illa wa imma illa wa a'immatu dhalika alwaqti min alulama qad istaslamu li dhalika alshaykhi wa tawada'u lahu wa tabarraku bihi wa law la madhiya wa khususiyatan lilqawm lakana alamru bil'aks muni batay fokk ñu xamni fa kullu sufiyyin sufyan ke bogis faqihun ku deg fiqhu la fiqhu moy xam nu ñi jamo yalla atte yi aji ci sharia bi dikle yalla yi ak tere yi lolu moy fiqhu mais batu fiqhu fan la joge ci faqaha faqaha lu mi teki deg na fiqh de ta faqaha moy deg na fiqh bogul ak faqaha de faqaha doomu gerte boko jele nga toj ko dindi ñaari xol yi genn ñaari doomi lolu moy faqaha nit non la wara mel ci waxu yalla ak waxu yonent bi da ko wara meuna toj tay genn atté bi xam lan la yalla bëgg wax néna nak Soufiane ke bo gis agna fofu ci xam xam mën na jël ab aya beus ko pressé ko nal ko xam ci la nga xamni mo ci aju ci até ba ci ay ci aya ba ci ay até wala ci ay diklé wala ci ay télé lolou motax mu ni fa kullu soufiyin soufiane ke bo gis rek néna koku faqihun la faqihu la faqihu moy ko xamni xamna até yi xamna diklé yi xamna téré yi xamna bëgg bëgg yalla yi xamna yi yalla ayé lolou moy faqihu muni wala aksade waye le contraire nak liñuy wax nan le contraire est inconcevable fi naka tax ñuy wax wala aksade mais pas le contraire moy du ko deg fiq rek ta saw soufiane la de nit mën na deg fiq te du nek soufiane ke waye soufiane ke bo gis nak faqih la waye nak wala aksa laysa kullu faqihin soufi waye nak wa kullu soufiyin faqih soufiane ke bo gis faqih la xamna xamnal yalla digi yep xamna yalla ay lepp xamna nu ñi jamu yalla ci biir ak ci biti waye nak pas le contraire dedet de nga ko lol motax mu ni itam wabil jumla en somme wabil jumla en somme le tuwab di wax en somme moy wabil jumla fama ankara du weddi mukk halu sufiyati mbirum soufiane ke du ko weddi illa man jahila halahu ludul ko xamanteni bi sen mbir yow dang ko rerer motax nga diko weddi ndax nit lumu rerer daf koy nonu wa non bi gëna mak ci doomu adam moy rer parce que xam nga lutax rer geggu amul tefes la da ngay fey di dem do am fo taxaw waye xam xam geggu am tefes la ndax lo xam xam xam lu sa xam xam bari bari am lo xam am lo umpele faw nga am fo yam lol mo outale xam ak rer yalla nti yalla mussel rer baxul motax muni fama ankara du weddi mukk hal soufiyati moy hal bi nga xamni moy mbir mi nga xamni moy mbirum soufiyanke du ko weddi illa man jahila halahum ludul ko xamni dafa rere sen mbir waye kuko xam du ko weddi ila yawmil qiyamah ah do deg wolof lele mu diko wax la musaf ben mag lol lay wax muni tidiane ya xam nga nu mel ñu ko deed xamuñ ko de muni yawmi am saf armoire ñu debbal la mburake musaf lol tige dege dugalal lako ci lele nga xif nak moy tidiane yegi lay wax mburake mi lele nga xif ubi armoire bi genn mbuss mi mak ci beus xel sedd nan sam ndox tok ben way ñew nan la mburake amul ay wax la ay imagination la wami mais yow est ce que réellement ding fa nek nan ko amna te mak sa mburake ba nopi tidiane ya ngo jeexna wallahi motax muni nak kon nak mbirum soufiane key kako rere moy ka xamul waye nak neena wa kana al-qushayri limam al-qushayri kune xamnako bu fekkon xam xam biñi wax tasawuf su fekkon constitution la kiko bind constitution bi kiko bind man nañ wax ni moy limam al-qushayri ku yebe won la borom xam xam bu mak la soufiane key bu mak la won neena dan na wax mom limam al-qushayri lan la dan wax mu indi texte bi indi citation bi waaw parce que mom ni mu bindé tek ko ko bayind ouvrage rek ni ngoy bindé ah je cite diw wax ay waxam continue mom dafa indi citation bi mu citer ko l'imam al-qushayri lan la wax muni lam yakun asrun fi muddati al-islam wa fihi shaykh min hadhihi at-ta'ifa l'islam bam de l'islam batay ci jamono yont yalla muhammad ila yawmina hadha amul ben jamono bo xamanteni bi ni diru l'islam di l'islam ta fekk ci jamono bobu amna fa kilifa wala mak wala serigne bo xamni ci kurelu soufiane yi la bok illa wa aimatu dhalika alwaqt min alulama qad istaslamu li dhalika alshaykh ludul ni borom xam xami jamono bobu bañu dajé ak koku nga xamni modi soufiane bobu nek ci jamono ñew nañ ba ca mom ñu jébalu ci mom néna ba l'islam dé l'islam batay nak non lay démé mais waxna deug lolu amul yaranté ponkal yi nga dan deg yep ñu don ay wali yu yalla waxuma la waxuma sax wali waye ñu don ay boromi xam xabi tire jang ba deñ rir afrique gi ku ne xam na ni ñaari dekk ño fi raw bu de ci walu daara ni moy égypte gi ak mauritanie gi lool ñep xam nañ ko lool mom on a dit qu'on vient pas c'est quelque chose bo xamanteni bi ni c'est palpable ñafa jang ño fi raw waye kay magi senegal la ken xamul fuñu jaar rek mag ñi nekk fi senegal fi pa yoy la ken xamul fuñ jaar non mais c'est vrai parce que Sidaj Malik jangul haraf ci ganar dem na fa nak mais jangou fa haraf lool kenn xamul lan la baye mom yalla leen yalla doli ngeureum mais c'est vrai motax day doy war bo gisee jeunesse bi baye fi yeufi mak ñi dem ci yenen sa daf lay jaaxal sa yow bala nga lijeenti leneen lijeenti li ba pare wolof neena kay kuy wal yaan day fek sa keur teggul te fi mom juñun yi bam fi dalé dal da yag di nañ lijeenti fi ba nopi wallahi boko tambalé doto ko baye yalla xam nako motax limamul qushairi daf daan wax ni ba l'islam de l'islam ba tay soufyanke fumu meuna nek mbolé borom xam xam ya nga xam ni ño nek ci gox bobu dañu ñew ba ci soufyanke bobu ñu jébelu ci mom koku amul ben wérante yalla xam nako ah dama lay jox ben misal do deg ndaysan soufyanke bu mag bobu nga xam ni mom lañ dañ wé bahlul boko gisé ci wali yu malamati yu la bokon malamati yu moy wali yu bo xam ni da fay yor melokanu dof tariqa la cheikh sidi ahmed tidiane jël na tariqa bobu tariqatul malamatiya cheikh jël nako boko jëlé xalu dof nga yor kula gis da yakar ni dof nga cheikh jël nako malamati gis nga mom bahlul dafa dem di aji mak dajja fak harun ar-rashid ta harun ar-rashid ñu bari nenañ wali yu yalla la ndax bis bu nek dana julle témer rak'a giiru dundam mom harun ar-rashid naka la gis soufyanke bi te moy buru julit ni ci bobu jamono mais dako gis rek djebulu ci mom ci tang tang bi parce que djebulu ci nit wessuul nga dik ba ci mom dal di niko da beug nga wax mo luy sa soxla ma fajal lako bahlul xol ko ci kaw ba ci suuf falewuko ni pat mu dal di niko wa legi dama beug kon bok nga dal di may jox ay yobbal jox ma ay conseil bahlul xol ko ba ci ag dal di niko joxagn ko ay tax niko li lan la mu dal di niko li de moy tax yi nga xamni buri makay mom lañ dekke won mu wëlbeutiko joxañat ko ben barap niko li lan la muniko li de moy bamel yi nga xamni buri ci lañ teud muniko hadha qusuruhum wa tilka quburuhum fi mo don sen palais yi fi moy fi nga xamni moy sen bamel legi lan nga bëgg leneen lo bëgg ma waxat lako lol doyul war bu lay waré kay doyna xolal soufyanke yi ni ñi waxe waxuko laye waxuko hadith te yeena ci mom lo xamni laak hadith muniko ye ci mom soufyanke ya ngogu ba paré niko da nga bëgg da nga mari man na la wax sama soxla nga fajal mako mu niko waaw déglul soufyanke ni ñuy waxé daf ko ni yalla mima xam non la ko waxé yalla mima xam ëppenté na mom yalla dila fataliku yow dima faté man ba tax ma lay wax sama soxla yalla ëpp na lolu soufyanke ya ngogu naka jek jamono bu mëna doon muy bur ya muy borom xam xam ya muy borom téré ya dara ñu ñëw ba ci soufyanke ñu djebbalu ci mom sayyidina ali harrad bin barad al fasi waxna lolou ta mbok yi kudul fen lumu wax deug la motax mu dal di ni qad istaslamu li zalika ash-shaykh lulul ni borom xam xami jamono bobu dana ñu djebbalu ci koku nga xamni mom moy serigne bobale waaw mom lay wax lam yakun musta nek te du nek lam waxna len ko batay preposition la bo xamni ci arab bokoy firi non nga koy firé masul nek te du nek parce que lam harfu jazmin wa nafin wa qalbin mudari'an madiyala soko don analyser non nga koy analyser wa motax fokk tabi ñu gorgolu jang lughal arabiyya tuti mën ta ñak nañ ci soñi mbokk yi nit ñi faw ñu jang arab alquran arab ci lak wi manam wax ji ci lak wi ko yalla jaarale moy arab fokk ñu jang arab mën ta ñak wa te arab li serigne cheikh diane sen ak di wax arab bu deugar bi wa arab bu deugar bi arab yi legi da woyef lol amma ba'd nangam lol du arab arab day saf deugur te lol nak soufyanke rek ñolako meuna jangal waaw deeng motax mu dal di ni lam yakun nekul te du nek asrun jamono fi muddatil islami diru l'islam bil islam batay wa fi te nekkon na ci jamono bobu shaykhun ab serigne min hadhihi ta'ifati kurel gi di soufyanke illa wa a'immatu dhalika al waqt ludul ni mbolo ma nga xamanteni bi ni wala bok njit ya nga xamni ñom ño nekkon ci waqtu wa wala min al ulama di ay borom xam xam qad istaslamu jebalu nañu jox nañ sen bop li dhalika shaykh ci bobole serigne waye yamuñ ci wa tawada'u lahu danañu sippi ku ci kanamam dañu toroxlu ci kanamam wa tabaraku bihi danañu barkelu ci mom muni nak gis nga lool lu ko waral maziya la yalla moko defal soufyanke yi motax muni walaw la maziya lool budul won ak ak may budul won ak faveur bo xamni yalla moko defal soufyanke yi wa khususiyya ak particularité ak lo xamni sen jagle la lil qawm di ñeel ñoo nga xamni moy soufyanke yi la kanal amru bil aks kon kay mbiri safan bi lay doon c'est le contraire qui va se passer le contraire c'est quoi moy kon borom xam xam yoyu muy ñi nga xamni téré rek lañ jang soufyanke ñoy wëlbeutiku ñew jébelu ci ñom waye nak naka jek mësul démé nonu deug nga mu daldi nak ni paragraphe bobu jeex mu ni qultu waxna man sayyidina ali man qultu bo degge qultu lim ci nam moy dama bëgg indi manit sama ay lay mu ni wayakfina madhan lil qawm idaanu limam ash-shafi'i radiyallahu anhu li shayban ar-ra'i حين طلب احمد بن حنبل رضي الله عنه ان يساله عمن نسي صلاه لا يدري اي صلاه هي واذعان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كذلك حين قال شيبان هذا رجل غفل عن الله فجزاؤه ان يؤدب مودال دي دفات بنين كورلاسيون سي ديغنت احمد بن حنبل اكوغا خامتيني بي مودي شيبان الراعي سفيان كبو ماكلا وون بو خامني ab sammkat la won bu nekkon ci all ba yoron ak jurum deud won adina wonon lol adina gannaaw dan wetteliko yalla fumu tollu ben bes neena ahmad ibn hanbal dafa ñew ba ci mom daldi sipik dara jam wacce ay mbagam soufelu toroxlu ci kanamam ta fek boba dafa am ab laaj bu ko don laaj mom ahmad ibn hanbal daf ci agat ahmad ibn hanbal la wax borom ngir nga xamni mom ngirum dañuy wax nan mazhabu ahmad ibn hanbal mazhabu hadithi la mazhabu fiqh ahmad ibn hanbal daf koy wax neena da'if al hadith ahab ilayna min ara'i ar-rijal neena hadith bu da'if sax bo xamni dañ na wër nak wërul moma dakal moma gëreel man xelum borom xam xam yi bëgg hadith bo tax dañ dan wax ni ngirum ngiru hadith la xam ngeen amna lolu ñuy wax masnad bu ahmad ibn hanbal ci juroom benn téré yi gëna wër ci hadith la bokku gannaaw sahih bukhari ak muslim masnad bu ahmad ibn hanbal mo ci top muwatta bi ibn malik imam malik soga ñew ahmad ibn hanbal mi ak limu dajale ci hadith ni mu bare ak ni mu watto wax yaronte bi alayhi salatu wassalam bes gag na kan moko gaganti sufyanke lolu motax sayyidina ali daldi ni way way ak fina ñun doy nañu ñun sufyanke yi madhan ci tag lil qawm di ñel gaña boko déggé moy sufyanke ya sufyanke boko déggé moy ku japp tariqa tariqa amul tasawuf mo am tariqa bad bi yagul non sufyanke rek mo am motax gis nga bad yi parce que li fokk ngeen comprendre ni ab texte wala bok ab ouvrage bu la ci introduction bi reci la ca dess pour nga xam ko mom day dal te li moy introduction bi comprendre motax muni wayakfina barhan alqawm doyna ñu sekk ak tagg ci gañu boko déggé moy sufyanke yi izaanul imam ash-shafi'i wacc ak toroxlu gog nga xamni limam shafi'i nga xamanteni bi ni imam malik moko jangal moko yar mbokk yi lool fokk ñu diko fatali ndaysan malik di dañ ko jappé rek ben borom xam xamu ngir ndaysan malik ay way mbokk yi imam malik waliyu yalla la di imam malik du ci xaan di yag na ko wax imam malik waliyu suñu borom la kérok imam malik imam shafi'i bim ñëkke jakarlok mom madinatul munawwara dafa daanu bañu for ko ci suuf lu xew mu ni heyba ji ma gis respectabilité bima gis ci xarkanam imam malik ki du nit leer gi di gël ci jëwum bi lumu kérok lako imam malik wax ni ko yewit gis na ci yow lo xamni leer la guy daw ci sa digënté ñaari bëti bës bo moyto jigen ju la lewul bës dana ñew adina ñëpp dégg la kon xam nga ni shafi'i malik moko defar bokk yi dañuy wax deug te yalla tax lolou wañiwul dara baxna da ngeen fogg ni mag ñi fi dañ nekkon non rek doon par lo rek tax len top imam malik comme ça ni wa baxna dana leer bu ëlëk ci kanam yalla deug nga ko defé nak muni limam shafi'i doon borom xam xam doon borom fit mom mi de radiyallahu anhu bes ñew na toroxlu ci kanamu kok nga xamni modi shayban ar-ra'i koku sufyanke bu mag la won ñu ci sofu ñep ko xam xina talaba kérok ba nga xamé ni sakku na kan mo sakku ahmad ibn hanbal mo sakku an yasalahu don ko laaj kan la don laaj limam shafi'i ahmad ibn hanbal mo don laaj limam shafi'i daf ko laaj amman nasiya salatan la yadri ay salatin hi waji kat da fatte te limu fatte moy ak julli te xamagul gan julli xamatul gan julli la xamatul suba la wala tisbar la wala takusan wala timis wala ge mom dal faté na julli gi ta xamatul gan julli la mu dik laaj ko ahmad ibn hanbal yobul laaj limam shafi'i ñew jaaxlé ci laaj bi sukku ci sufyanke bu mak bobu nga xamni mo don shayban ar-ra'i way mu dal di ñun bu fekke aw tag lool doyna ñu aw tag parce que ñi ay fuqaha lañ ay borom xam xam ngir lañu est ce que gis ngeen mom xoti li mu xoti waxul ak ñu ndaw ñi de borom ngir yi la waxal borom ngir yi ñom ño jaxlé ci blaaj yobul ko soufianké xolal bañu diké déglul soufianké ni ñi tonto xam nga bu doon fuqaha yi fa lañuy nek nan non non comme xamul gën julli la na julli wat juroomi julli ci bis bi xam nga dedet bu dé soufianké du tontu dé day xamni lolu dal waji febar la ta febar bobu il faut ñu fajj ko ta febar bi lan la moy waji dafa manké ay téggin fokk ñu yarat ko ci digëntém ak boromam nit nan lay faté yalla ba ag ci mëna faté julli fokk ñu yar ko lolu ko tontu kérok mom lay wax ni mu dal ni wa iz'anu al-ahmad wa iz'anu al-imam doy nañu sekk yi ci tag ci ñooñu nga xamni ñoo di soufianké yi aw tag ci ñoom doyna wacc ak toroxlu gogu nga xamni imam ahmad toroxlu won nako hina qala kadhalika naka non hina qala kérok ba nga xamé ni waxna shaybanu ra'i laaj ba mu diké ba aksi ci mom lan la leen tontu def leen ni hadha rajulun ghafala 'anillah fajaza'uhu an yu'addab hadha ki ngeen di laaj rajulun way la jo xamni ghafala 'anillah dafa sagane yalla té ku sagane yalla fajaza'uhu ak fayam an yu'addab moy ñu yar ko dañ ko wara yar yar bi moy lan dañ ko wara tek ci yoon dañ ko wara redresser nit yalla ay redresseur lañ di subhanallah xolal tontu bi hadha rajulun ghafala 'anillah allahu akbar ki de way la jo xamni dafa sagane yalla fajaza'uhu la yell ci mom an yu'addab moy yares ko muni naka non wayakfina doynañu de nga wa kadhalika niki non yakfina doynañu idha 'ad al-ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu li abi hamza al-baghdadi as-sufi abi hamza kune deg nako ma nga won ci baghdad fañu den ci shaykh abdul qadir al-jilani radiyallahu anhu don borom dara don borom xam xam bari wonu donga bari ñu mu defar ci yalla mom abu hamza al-baghdadi mi amna ben beus imam ahmad ibn hanbal mi ma don wax sank don borom xam xam don wali yu yalla jaxale na ci ab laaj ba ñew dal di ko koy laaj kon nga xam ni naka jek soufianké yi ñom ñoo nekkon serigne jamono naka jek ba l'islam de l'islam ba tay mu dal di ni lolu amon na radiyallahu anhu de nga wa'tiqaduhu ak pass pass bi nga xam ni amon nako ci mom ahmad ibn hanbal dafa amon lol pass pass ci koku nga xam ni mo don Abu Hamza al-Baghdadi te koku soufianké bu mag la won kuku gemoon la hina kana yursilu ilayhi daqa'iq al-masail ndax da daan yablé ci mom daan dem ci mom daan ko laaj ay mas'ala yo xamni sew sew ye da ko daan jaaxal te mu bëgg ko ko lijeentil fa lay téggi nawlem ya nga xamni dañu jàng le côté apparent des textes dem séti ña nga xamanteni bi ni yalla kashfu na len muy soufianké yi mu dikk di len ko laaj ahmad ibn hanbal def na li ay yoon benn bu jëkk bi wax nako shaybana ar-ra'i la benen bi wax nako abu hamza al-baghdadi la te ñi ñep kenn ku ne soufianké bu mag nga ci sa jamono waaw lolu motax muni hatta kana ba nekkon na mom ahmad ibn hanbal mais yursilu ilayhi dan yable ci mom daqa'iq al-masail sew sew mas'ala yi nga xamni dako dan jaaxal mu ko dan laaj koku nga xamni modi abu hamza al-baghdadi wa yaqulu te mom ahmad ibn hanbal bu ñewaan ci ki nga xamni modi soufianké bu mag bobu xam nga lu koy wax xolal baat bi mu koy wax ma taqulu fi hadha ya sufi allahu akbar koku bu gemul won soufianké su deggalul won xam xamu tasawuf waxuma la lu dem ci ñom de waxuma la du len laaj de mais terme bi sax du ko prononcer ci gemignam ndax ñu manu lañu ñooñu motax mu ni ko ma taqulu lan nga wax fi hadha ci mas'ala bi ya sufi ya soufianké bi allahu akbar motax kuñ ni soufianké tag nañ la cheikh al-hajj malik radiyallahu anhu neena cheikh sayyid ahmed tijani tariqa bu mu japp moy tariqatul khalwatiyya kérok bam ko jappé yonnati bi alayhi salatu wassalam bam ci joté ndigalal yar moy ku ñu jox ijaza def la muqaddam moy war nga mëna yar ay nit ci walu yalla fim ne kérok ba cheikh tidiane amé bobu diplôme ci tariqa bobu ñu wax tariqatul khalwati yonnati bi daf ko feñu waye xolal bi mi wax yonnati bi daf ko feñu xolal terme yi mu utiliser xam nga ki def ni ma taqul fi hadha ya sufi ah lan nga wax ci mas'ala bi ak laaj bi ak sew sew bi yo soufianké bi cheikh al-hajj malik daf ni wa ba'da ma qaddamahu al-kurdi ra'a an-nabiy al-mustafa as-safi laysan kérok bako mahmoud al-kurdi ijazale def ko jox ko taqdim tariqa bobu di tariqatul qalwati كلا جيس كان مو جيس الصوفي وسفيان كبا بشيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه كان لجيس النبي المصطفى ينتي الله محمد مي الله بلي ينتي الله محمد مي الله فلك لب لو يجيكو بنياو تيمو صلى الله عليه وسلم مو نجيس نلولو لاج يو ينغا خمني إمام أحمد بن حنبل دانا كو لاج كوكو نغا خمني موي أبو حمزة البغدادي دادي فشيء داي مير مو خمني يقف في فهمه da dan taxaw ci ak deggum manana deggum da dawul ag ci sew sew yi atte bu deug deug koku nga xamni modi imam ahmad wa ya'rifu te da dan xam sew sew yoyu kan moko dan xam abu hamza def ko dan xam lolou nak du dara ludul ghayatul manqabati lil qawm neena gis nga bu fekkon jalore amna fu mu yam di ñel sufyan key xana fi la jarole yam mais attention ki wax ni da ngeen xamni borom xam xam la ki wax ni borom xam xam la de waxuma ay ciiri wilayat yoyu man mi xam xamu téré la wax wala sayyidna ali da borom dafa jang borom xam xam la bu waxé ni ghayatul manqabati lil qawm moy jaloore famu yam di ñeël ñi nga xamanteni bi ñoy sufyan key fi la mënu ko wessu wa mais mais attends mais mbokk yi wa mais xana nak ken umpelé wul imam shafi'i koku ñepp xam nañ ko imam ahmad ibn hanbal koku ñepp xam nañ ko koku bu deme ba deugal soufiankey yamul ci deugal ko dilen laaj yamul ko dilen laaj dilen ko wowe sax nak ma taqulu fi hada ya sufi allahu akbar walegi nak wax deug yalla lan la nit ñi bëgg ñun nak mënu ñu fay nek nak di lay xana li dañ koy wax rek pour deugëral ñi ci nek xamal leen ni am ngeen ay argument am ngeen ay lay mais pa ngeen jël argument yi di ko wérante pa ngeen jël argument yi nak yaakar ni dedet du pour wérante de pour nga deugër ci li nga nek nga gëna yok sa pass pass ci li nga nek nga gëna xamni li nga nek modi ak deug lolu motax ñu indi li waye du pour nga di ci wérante de waxna ko ci cour yele passé ñi wérante ak ñi gëmul cheikh tidiane nañ ko bayyi parce que amul ndjeri nañ ko bayyi amul ben ndjeri motax mu ni wa kadhalika niki nonu way ñun yakfina doy nañu lan mo ñu doy ñun soufyanke yi yal nañ ci yalla bolé mu ni iz'anu abil abbas ibn surayj lil junaydi Abul Abbas ibn Surayj señ bobu kok ñepp deg nañ ko faqih bu mak la ci jamonom ponkal la won ci bir xex yonent bi alayhi salatu wassalam dafa am bes mu dem summi bu bum darajam toroxlu wacc bopam ci kanam ko nga xamni moy Abul Qasim al Junaydi radiyallahu anhu quna nun tasannama al Junaydi wa hizbahu liman al Junaydi taggu ne deg nako ndax nak yonu Sufyan ke dafa bok ci ñiko gëna tassare ci adina batu iz'an limi tekki moy ko wacc bopam groupe ci kanamu nit xam nga deug badd ibn sidin fi ci gannar bamuy wax ni sa maqama ci yalla lu mu reey même bo demone ba tok ci job waxtu wilaya bu mu tax muko nga xembe maqamam ñet ñi ndax ñet ñi ci yalla ku ñu rawul rawo len te ñoo raw ñepp ci yalla te ñet ñoo ñu moy Cheikh Abdul Qadir Al Jilani Muhammad ibn Al Arab Al Hatimi ak Cheikh Sayyid Ahmed Al Tijani radiyallahu anhu loolu daan wax batu iz'an bi daf ko ci indi moy bi mi wax nan la tatma'an bi nayli thalathatin ولو ارتقيت الى ذر العرفان من ازعنت غلب الرجال لقهره والحاتمي وشيخ سيد احمد التيجاني تبارك الله مني لا تطمع بالخمم دي بول بغ دي بنيل ثلاثه تي ام لاغا خمني نيت ني امون نانكو ولو ارتقيت الى ذر العرفان من بو ييغون با تي نيو باختلو خم يالا بو موتاخ nga خمم سين مقام ني نكو كان لا نيت ني muni man az'anat ghulbur rijal li qahrihi ki nga xamni ponkali gor yalla yi dañoo dikon ba ci peggam ñu toroxlu ci kanamam allahu akbar modi cheikh abdul qadir al jilani wallahi al azim ko kum bokal jamono mom moko wax muni qadami ala raqbati kulli waliyin lillah sama ndegu mi ngi ci ndonal bepp nitu yalla amna ben nitu yalla bo xamni ci baghdad la degge wax ji famu tollu la tollu ci baghdad degge cheikh abdul qadir wax ji parce que nitu yalla yi seen wax yi dañuy yoni ngelaw yi mu jotale ko amé fi ci daka bi fi ci mo mar sahid ci demonom amul radio ta fim taxaw lay wax ta bu waxe wax ji dik ba ci sa nop nga deggu parce que ay nit ñom ñoo yilif jamono dañuy yebal ngelaw li moy indi wax ji ba ci sa nop yi yow dang koy degg bu la neex ak bu la nakare nit nak bul def lo amul nga ni du xam xam lo amul nga ni ken amuko subhanallah lolu baxul di mbok yi lolu moy nga limiter man manu sunu borom gi de ay way lolu baxul yalla ci yalla musal ndax nak dañuy wax ni al i'tiqad wilaya wal intiqad jinaya pass pass ci nitu yalla doyna wilaya waye di nga nitu yalla way doyna togn di doyna togn di yalla xamna ko doyna togn kon nak bokk yi nañu xamni koku nga xamanteni bi ni moy badduk nu sidine dafni cheikh abdul qadir al jilani moy ki nga xamni gor yalla yep ci mom lañ toroxlu ci jamonom amna ben nitu yalla mom la len di wax legi ci jamonom dafa tok ba yag jek jek rek daldi ni sadaqta sadaqta sadaqta wax nga deug wax nga deug wax nga deug talibe yi jaxle wax nga deug ñu deggul ku wax kan la muni fi la tok legi deug cheikh abdul qadir al jilani ci baghdad mu ngi wax ni qadamuhu ala raqabati kulli wali lillah ndegum mi ngi ci doxal bepp nitu yalla te wax na deug te ki wax wax na deug nitu yalla la ni mom mbok yi nangu dafa bax nangu dafa bax amna be nitu yalla bo xamni doom ju jigi daf koy wat diko wat nel jekki ba yag gis ben tank ci dig kran bi muniko papa li la na muniko bal nonu ki tanku cheikh abdul qadir al jilani bi la amul werante lol motax badou ibn sirin ni man az'anatu ghulbur rijal li qahrihi gor yalla yi bok ak mom jamono yeb mo len fete won ko mom cheikh abdul qadir al jilani kon koku bul xeme maqama meme bo demone ba tok ci njob baxtalu xam yalla ak kan muni wal hatimi ak muhammad ibn al arab al hatimi tan dinañ ko wax ci kanam touti muhammad ibn al arab al hatimi karawon ci jamono def tafsir al qur'an bo xamni ñepp japon nañ ni nit doodul def tafsir bu mel nonu kérok ba mu dajé ak muhammad ibn al arab al hatimi mu ni ko bëss bu mëna duggal ak sama xalawaat yi ak sama jalawaaji di nga xamni jangugo da nga féré go sax iji da nga ñew ci kanam mi ngi ci bir jawahir bi yagatul bu ko defé mbokk yi su boba dañ xamni ñam cheikh tidiane ni bay go kenn baña jëm duggu sax ci di len diñat sa mum c'est un conseil que je donne à tous mes confrères kep ko xamni borom xam xam nga demal nga gëstu ci cheikh tidiane waye bu ko jëm wuta diñat muni ak kan muni wa cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ñet ñangi de ñoro ci gor yalla yi waye ñom ñoo ñep nak bu len tuddu tuddu cheikh tidiane de boko defé def musiba cheikh boko tuddé jeexna ndax ñom ñoo ñoo ko wax عبد القادر الجيلاني اك محمد بن العرب نيوم نيوكو واخ دي واو داماي باغ مو گنا جيل سما وقتو وايي دي نانتي نيوات ما واخ فان لا نكو واخ لول كاي اه داما جي زاور دي نوم خام لا نكو كون تبارك الله دي نانتي نيو لول كاي بايل باغ باغ دوغ سي شابيتر بو نيك بي سي شيخ تجار ريك موم دا نين ديغ ييب بو سوبي يالا ان شاء الله موني ويكفينا كون دوينا نو نون واو izaanu abil abbas ibn suwayj kok nga xamni borom xam xam la won ci bir xet yonent bi don ponkal jang bind ay tere muy abul abbas ibn suwayj nonu mu wacce won ni groupe ci kanam kok nga xamni modi limamul junaydi hina hadarahu kero bamu ñewé ci imamul junaydi tew ci kanamam waqala ba pare wax ko mom kok nga xamni modi abul abbas ibn suwayj def ko ni la adri ma taqul walakin li kalamihi sawla laysat bi sawlati mubtilin daf ni la adri ma yaqul limay wax junaydi limay wax ga xawmako li nak mang koy lancer kep ko xamni da nga jog di weddi tariqa di weddi cheikh tidiane radiyallahu anhu boyal saw lammiñ rek di wax te beug wax meuna wax tay wax rek way wax ji nga xamni abul abbas ibn suraj mom la waxon de ci baye xel mom dafa waxon ni limamul junaydi d'accord limi wax xawmako de waye waxam ji and na ak ardeur and na ak ciongu mo xamanteni bi ni soko digge di nga xamni wax ji fami joge dara ci xan amul ci xolal bi wax mom dañi d'accord na limi wax xawmako de waye terewul mu deugal ko wax ji du chaxan deug la bokk yi nit du lo xamul du deug xam nga lol dafa dalon xam nga deg ngeen histoireu yeen ñep yakarna koku nga xamanteni bi mom mo don khalil ibn ahmad al farahidi xam nga fann gi ñi wax fannu arud moy xam xam bi nga xamni mom ngay jang pour sukkandiku ci mëna talif ay bayit moy ilmul qawafi kiko talif ki nga xamni mom la yalla wacc ci mom xam xam bi ilham koko xam nga mo don khalil ibn ahmad al farahidi parce que khalil mom nga jangal sibawa yi ci misra de ngeen histoire bi ñepp misra ci egypte xam nga mako jangal sibawa yi jël joget ma xam ngeen joget batu wolof la joget yen dal xamul lu ngeen xam wolof mom da reer rek kéro ma ngi ci commentaire ben way wax ko muni mom cour bi da koy sétane uniquement ndax bati wolof yi bon ko wax yow de bal nan la waaw xam nga joget moy mana xam nga khalil ibn ahmad al farahidi bi mu jangale sibawi moko jangal nahwu muy grammaire sibawi jël joget mi moy kenn faletul serignam mom la ñepp di ñew ci mom diko jang ci mom lolu moy joget moy bayre djel bayraba nak ñepp nan siba wayi kenn nangotul ñew ci khalil ahmad pour jang fa nahwu lolu metti wuko waye mom dañu dama bëgg yalla xamal ma benen fann bu tax nak ñu reconnaître ni borom xam xam la bok xana mu dal di teju diko ñaan yalla di teju diko ñaan yalla ba yalla wacce ci mom taf'ilay moy mizan bi moy balance bi nga xamni baat yoy ci lañuy pécé bu féké da nga bëgg talif woy nga xol nak métrique bi nga xamni ci ng koy def mo xam ci bahru basit wala bahru tawil wala bahru rajaz wala bahru wafir wala famu tok di teug tafailay dom ji jang na borom xam xam la domam mom khalil ibn ahmad al farahidi dom ji daf ko rombu nandé ay sama bay dofna effectivement parce que papa mi ngi wax ta xamul limi wax mu jappé ko dof papa ji dal di ni ko law kunta tadri ma taqulu wallahi azartuka bo xamone limay wax su boba dana la jappal ngant waye ce qui est malheureux moy xamulo limay wax motax nga jappé ma ku dof nga jappé ma ku rir te effectivement lolou modal soufianke yi ak ñinga xamni nak dañ leen di dingat xolal ki nga xamni modi abul abbas ibn sulayji kérok ba mu diké ci karamu imamul junayd yi limu wax daf ni la adri ma yaqulu limi wax xawmako de waye walakin li kalamihi sawla waxam ji andna ak fetal ak djub an ak faagagal moy wax jo xamni boku digi ci tang bi rek dagay am lo yitti sa xol moy sawla munit laysat bi sawlati mubtil neena gis nga wax ji limu andal kuku digi dina xamni du lu yaq waye luy defar la manam faagagal guy yaq ak faagagal guy defar bokul moy wax jo xamni dang koy digi ci tang bi lu newon ci bakar ci sa xol dal dini yel bet wad xam nga nit yalla dañ ko def aljab dañ ko def lele mu waré ba son xamni nit ñi waré yu jaxu doxul fimné waré yu doxul ndax li mi ngi waré nit ñi nang wuñ ko deg nga jekki ba yag deg ko mu ni la ilaha illallah tuddu yalla ni allah yuxu wogu mu yuxu da nga yakkan da ko yuxu non parce que amna ko xamni yuxu nit yalla rek mën ci xolam dara kessé lolu da xétu tarbiyé la waaw mais nak fekke da nga melni ahmed fall xamewo janj ak jor lumu rek da nga nan ah way mag mi tok di joy ni rek ay way subhanallah mag mi tok di joy lu ci ne dang koy wuta meuna firi boko munul nga bayiko ak seeni borom mbok yi lolu motax mu ni wa kadhalika niki nonu ba tay ñun doy nañu sekk ak tag ñun ñi bege ak gem soufyanke yi iz'anul imam abi imran ponkal momu nga xamni mo doon imam abi imran ko ki ku ne deg na ko lim tal ci tere ken xamul lim tollu nek faqih nek kenn ci xet yonnati bi alayhi salatu wassalam don borom xam xam neena bes ñewna mu toroxlu ci kanam ko nga xamni moy limam shibli mom ñepp deg nañ ko ñepp xam na moy borom akamul marjan xam xam bobu nga xamni moy xam xamu jinni ngeen gis ci chaîne télévisé yi ak fune nit ñi di ci wax damay gis jinni damay fajj jinni katchi kesse c'est pas vrai barke alquranul karim billahi alazim ma ngi wat ci magu suñu borom ñi ngeen fi deg ñepp ñu nan dañuy fat jinne dañuy gis jinne ku ci gis jinne bu suba say mbokk ñak la li man mala ko wax te nak danañ ko wutal jotay ñu indi téré yi ñu tek ko ñu indi hadith yi ñu wax lu jinne yi dugg ci l'islam way yi ñu don way yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ko leer gi doxon seen digënté yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak lan moy jinne ak nan lay sopar ñiko ak yeen forme lañuy jël ak yeen mindeef lañu gëna mëna jël di leen topando lolou dañ ko indi nak lu di nak hadith la yonent moko wax lolou du ay tiaxan yonent bi wax na ci lepp sallallahu alayhi wa sallam akamul marjan tere bobu l'imam shibli moko bind gannaaw bi abdurrahman suyuti reprendre ko yokkat tere bi tuddé ko laqtul marjan fi ahkamil jan tere yeb amna len bu sobe yal dan ci ñew inshallah ñu dal di koy topto de ngeen mu daldi ni nek nonu doy nañu kérok wacce gogu nga xamni abu imran wacce won nako bopam li shibli jël limam shibli wa hinam tahanahu ba nga xamé don nako nattu don nako jema laaj fi masaila ci ay laaj de nga moy masala ay laaj min al hayd ci lu delu ci walu mbeureuk moy jigen bu ñuy gis bax kérok abu imran daf ko dafa indi ay masala ci koku nga xamni modi limam shibli don melni ku koy nattu dal diko setlu diko ko laaj waye wa afadahu l'imam shibli dal di koy jariñ makna mu tontu ko jangal ko ci lo xamni mom xamuko ci won waaw ba jariñ ko ci sab'a maqalatin jurum benn wax astaghfirullah jurum ñaari wax de nga yo xamanteni bi ni lam takuna inda abi imran lamiy bari xam xam yeb ak lamiy nek faqih yeb taxul won mu xamone masala yoyu ci walu mbeureuk mais lolu misal mi fim nek ni adina wanena ko fim nek ni tay ñi nga xamanteni bi ni dañu jang science jang medicine yow mi joge ci dara ji freshment jang lo xamni mo jëm ci walu mbeureuk bo ñewé ci ñom xam nga yow jang bi rek nga ci am ni théorie ñom ñi nga xam dañu dugg dans la force pratique bo diké ci seen kanam mais mëno nek lidul seenu donga ndax da nañ la ci wax lo xamni do ko fekk sax ci téré yi té mu nek haqiqa nek lu wër té ñom dañ koy xam non Sofiane Kay non lañ mel ñom sa di dañu dugg ci pratique ñom nekkuñu ci théorie ni ah dedet ñu passé nañ théorie wax deug yalla waaw motax mu daldi ni mbokk yi nañu xamni wa haka netalina kan mo netali muni ash-shaykh serigne ba qutbuddin ka nga xamni sangu diine la ci jamonom ibnu ayman la tudon radiyallahu anhu bur yalla do li ngeeram amin lan la netali muni annal imam ahmad koku nga xamni modi imam ahmad ibn hanbal mom de kana nekkon na ci jamonom yahuss waladahu dan soñu ak dan inciter koku nga xamni modi domi bopam ci lan lako dan soñu ala al ijtimaa bi sufiyyati zamanihi ci nan ko no meuna def bay bokku jotay ak di dajje ak ñooñu nga xamni ñoy soufiane kay sa jamono nang ko def wa li kay ahmad ibn hanbal imam ahmad bu fekkon gemul tasawuf xamul tasawuf xamul njariñ li mosuko xana do mañi day soñu domam ci lu amul njariñ te li kiko netali daf la wax kiko netali ba pare wax la limu wax mais vraiment xam xam nak deug deug fi la meuna am sase honnête intellectuellement monona dik rek indi wax bi mais daf la indil ki wax bi indi le contexte bi wax la limu wax koku nga xamni sangu jamono la won tudon ibnu ayman mo netali ni ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal da dan soñu domam nan ko fo tollu na nga gor gorlu fo tollu na nga yitte wo ala al ijtimaa'i ci di bokku jotay ak di dajje bi sufiyati zamanik ci nga xamni ñoo li ci soufiane kay jamono fexel ba wër leen xam leen ngay bok ak ñom jamono di dajje ak ñom di leen laaj tay tebbu ci ñom wa yaqulu te mom ahmad ibn hanbal daf dan wax dom ji nan ko xoma lu xew de waye gis nga soufiane kay innahum balaghu fil ikhlas maqaman lam nablughu allahu akbar innahum werante amul ci ni ñom soufiane kay balaghu ag nañu jot nañu fil ikhlas ci selal ci sen digeunte ak sen borom ag nañ ci maqaman maqama bo xamni ag nañ ci station bo xamni ak ci stade bo xamni lam nablughu ñun aguñ ci mais ndagam borom xam xam jamono yi ko melni Soren Kierkegaard c'est un écrivain allemand daf ko dan wax nen l'homme peut atteindre dans sa vie trois stades té ñu wahi rek lañ jang le stade politique le stade esthétique et le stade éthique té ñoo ñu xam xamu adina rek lañ jang Soren daf ko dan wax nit ci dundam mën na ci am ñetti tollu way te daf ci daf ko wara am sax nak dafa am luñu tuddé stade éthique muy moral jikko am luñu tuddé stade bo xamni moy c'est politique muy ilmul muamala xam xamu jëflanté ak nit ñi benen bi ci dess muy esthétique solo lek nan nelaw ak yu ci aju dundu ci gatal dundu sama ben xarit bu neex di wax neena ma saay fi dal fi nekk ni ñepp dal dundu lañ bëgg may dundu do nga la bëgg ah moy esthétique ci gatal bu ko defé muni l'imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu daf dan wax muni te koku borom ngir la madhahibul arba'a ahmad ibn hanbal ci ponkal yi la l'imam shafi'i l'imam malik ak abu hanifata jeexna de mom imam ahmad daf dan wax muni innahum sufyan kay werante amul ci ni balaghu jot nañu ag nañu fil ikhlasi ci selal yalla ci selal ci sen digeunte ak sen borom ak sen jëf ah yalla ma wax ci alquran wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin lol yalla neena digeluma len lu moy ngeen jaamu yalla selalal ko dinem ji gis nga soufiane kay nak selal gogu len yalla sante moy def mbir yi nako yalla beugge bañ ca rax dara neena ñoom loolu ag nañ ci maqam ag nañ ci benn stade bo xamni ñun fuqaha uy ak borom ngir yi mais lam nablughu ñun aguñ ci wax deug yalla gis nga mbokk yi li c'est très important ci borom xam xam nit da nga wara nangu waye ko xamni bala nga nangu rek aduna bi tukki lu baxul lolu baxul motax muni waqad ashba'a alqawla fi madhhi alqawm wa tariqihim alimam alqushayri fi risalatihi walimam ahmad ibn hanbal walimam ahmad as'ad alyafi'i fi rawdat alriyahin wa ghayruhuma min ahli atariq wa kutubuhum kulluha tafiha bidhalik muni nak gis nga waqad ashba'a fesalna bul ko firé souralna sour ak moy fess bir bu fessé rek boromam ayyi assalamu alaykum motax fi dang koy wax waqad ashba'a fesalna bamu fess del alqawla wax ji wax ji lan moko fessal fi madhhi alqawm ci tag gi nga xamni moy tag sufyanke yi wa tariqihim ak sen yoon wa nga xamni mom lañu ngiro won jaaron ca neena wax deug yalla lolou fess na ca del ci diko tag al imam al qushayri muy limam al qushayri fi risalatihi ci terem bobu mu tuddé risala bo démé mom lay wax sank ni terem bobu bo xolé pratiquement mabadi ut tasawuf yeb muy principe yi nga xamni mo teunk tasawuf mom danaka ci ñiko ñëk bind dajalé ko ci fegu ci la bok mom limam al qushayri ci risalam ba naka nonu itam wal imam ahmad ibn aswad al yafi'i sufyanke bu mak la won ci tedem bobu mu tuddé won rawdatur riyahin gis nga li mi ngi lay jox ay joxagne gëstu kat da fay soxla lu ñu tuddé support didactique parce que gëstu kat ki daf lay xamal ni ki borom xam xam la gëstu kat la parce que téré yi xamul turu téré yi dalay wax turu téré yi ba paré wëlbeutiko wax la li ñu wax ñom lolu c'est très important mo tax sama ben xarit mës nako wax bi mi wax ci suñu réew mi Afrique particulièrement ki suñu Sénégal gi néna lañu téré dem daf ci bokk ñaar nangotu ñu former suñu jàngalé kat nangotu ñu yar suñu gone daf ko dan wax tout pays qui ne forme pas ses enseignants daf les tout pays qui ne dit pas ses enfants tout pays qui ne forme pas ses enseignants excellemment n'accédera jamais au développement et n'aura jamais sa place dans le banquier des savants et c'est tout à fait vrai hein xol wax bi tout pays qui ne dit pas ses enfants tout pays qui ne forme pas ses enseignants excellemment n'accédera jamais au développement et n'aura jamais sa place dans le banquier des savants koku président Macky Sall moko mom nako djel bayi xel xalé yi fokk ñu formé len enseignants yi d'abord ku wara formé yow dañ la wara formé ko xamni amul ben formation xey rek bëgg taxaw ci kanam nit subhanallah lool du soti di deng motax mu ni l'imam al-qushayri ci terem bobu mu tuddé risala ak imam ahmad ibn as'ad al-yafi'i ci terem bobu mu tuddé rawdatur rayahin bo ca démé tag wañ ca tag sufyanke yi wax deug yalla doyna sekk na ak seen yoon wa muni wa ghayruhuma ak ñeneen ñudul ñom sax wa ñeneen ñudul ñom ñaar ñi min ahli tariq ci ñinga xamni ñoy ñoñ yoon wi ah wa li kulli ilmin rijal xam xam bu ne dafa am ay goorum nak mbokk yi nak wa kulluhum neena wa kutubuhum nak te neena nak wax deug yalla nak seen téré yi nak kulluha seen téré yeb tafiha bidhalik dafa fess del ak lool moy tag goor yalla yi ak di ñongal seen yoon wa ak di wanene lañu nekkon moy deug ak di ci indi ay argument delo ko ci waxu yalla ak waxu yont yalla muhammad ak sahabam ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in munit nak mbok yi waqad kana al imam abu turab an nakhsha bi ahad rijal at tariq radiyallahu anhu yaqulu idha alifa al qalb al i'rada an allah sahibathu al waqi'a fi awliya allah ta'ala sa mom vraiment c'est très important ñep war ko xam ndax dina tax après yu bari bokku gisee dutula jaxal wa dafa ni mom suñu serigne dara sayyidina ali harrad barrad al fasi dafni waqad kana al imam ci deug nit lolou de nekkon na njit li kan la abu turab an nakhshabi daf dan wax muni ahad rijal al tariq ken la won ci goor yalla yi nga xamni ci ñi ngankon sufyanke ci jamonom ci la bokkon radiyallahu anhu bur yalla do li ngeerum yaqul daf dan wax mom lan dan wax dafni idha alifa bu mine bu min xam ngeen min habitué taqo al qalb ab qol bu fekke dafa taqo mom xol al i'radu anillah muy wan gannaaw yalla du jang al qur'an du nafila guddi du julli wala bara julli day boole fukki julli julli ndo moy deddu yalla ab xol bu tamé deddu yalla ab xol bu tamul deggmal yalla sahibatuhu al waqi'a dafa am luko yalla natto mom xol ba xam nga moy lan yalla day fexé ba xol ba day am ben compagnon te compagnon ba xam nga numuy tudd al i'rad fi awliya illah foko fek da fay dingal nitu yalla yi foko fek da fay du bëgg nitu yalla ci gattal ko gis mu bañ nitu yalla xamal ni xol bi jublu wul yalla nit bu xolam djublo yalla faw mu beug nitu yalla ken manu ci dara lolou motax mu ni iza alifa bu mine al qalb qul al i'rad anillah wan gannaaw yalla ak deddu yalla ab xol bu ko min sahibatu dana andak xol bobu lan moy andak mom al waqi'a musiba musiba mi du dara ludul foko fek boromam da fay diingat ak di bagn fi awliya illah ci ñooñu nga xamanteni bi ni ñom ñoy nitu yalla yi nit ko gis muy dénigrer di dévaloriser di déstabiliser waxu nitu yalla foko fek xamal ni xol ba dafa deugmalul yalla mais xol bu deugmal yalla boromam faaw mu bëgg nitu yalla ndax nitu yalla yi seen xol yi ciéñéri xam yalla ci lako yalla fegal nak mbokk yi amul wéranté motax mu ni itam wa kana nekon na cheikhuna sunu serigne ba al cheikh mohammedul maghribi shadili gis nga ñi mu indi ñep kenn bu ko ci tariqatu tijaniya ay boromi xam xam lañu yo xamanteni bi ci xéetu yonante yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ bok motax dam leen ko daan wax ci debbi bi gis nga jalairul maani lambi xam xam la bu sa ngem bu degeerul ci fanni bu ci wuta duggu koku mom yag na ko wax te duma dañ mukk it diko wax te it wax dan lima daan wax it lay wax ñun duñu bayyi kenn ak cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu ngay dal ci kom ak ko meena doon lol mom duñu tayi ci diko wax wa kay suko defé nak lol nako ñepp xam motax mu ni wa kada nekkon na cheikhuna sunu serigne ba al cheikh mohammedul maghribi non la tudon ndaysan al shadili neena ci tariqa limam shadili la bokon radiyallahu anhu abu al hasan al shadili ndaysan radiyallahu anhu yalla yalla doli ngeere mom yaqulu daf dan wax mom sunu serigne bobu di mohammedul maghribi la la dan wax daf dan wax mu ni utulub tariqa sadatika min al qawm wa in qallu wa iyyaka wa tariqa al jahilin bi tariqihim wa in jallu muni utulub nanga sakku nanga wut tariqa sadatik yon wi nga xamni moy yonu sa sangiya ta moy yonu sufyanke yi yonu nitu yalla yi borom tariqa yi sen yon ye nang ko wuti waw ci no xamé baba talla fi ci cholen kon moko degul fi ci senegal ñi fi raw mo len jangal سيد الحاج مالك رضي الله عنه اك شريف محمد المختار وداني الذاكر بروم بي خمال لي نيكي بو دي سي قادر يي فوتو ييب نيك اي قادر نيوم كي سين باخ نيوم كي سين باخ باسكو خام ناني طريقه تيجان دونغاي دوخ مبول طريقه بو واي من جاب لا واخ سو فكه لاوراد يا تا نيك بروم مين كوي ديف تا ديكو ديف ناكو بروم سانتاني بالله الذي لا اله الا هو بروم طريقه بدنا لا فيني لا دمال nga japp tariqa cheikhna ahmed tijani ndax mbole tariqa yi dañu dugat ci bir tariqa motax ci no xamé cheikh mal bi mu gisé xamni ki budé ci qadir ye wa foute yeb nek qadir daf ko jaral teju khalwa sante cheikh mohammed mukhtar wadani zakir ni ko tejul khalwa ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci no xamé baba de ci tijani ya mag ni dañ baxone ñu teju xalwa ñaan ci yar subhanahu wa ta'ala yamun ci lolu ñu wëlbeetiku daldi cheikh mohammedul muhtar niko bayil ma dem yobul ko tariqa bi andak ay dongam dem ba fouta ci lañ fekk ko fu mu nek niko dama ñewon nek sa gan andil la cadeau bu reuy mu niko lan la mu niko tariqa tijan ci no xamni niko ah man shaba ala shay'in shaba alayh nit lepp lo xamni jebina ci rek daf cey magget te wax deug yalla comme nebna ba nek mak te ci tariqa bi la nekon yelente kon nga bayima rek ma xar yalla ci tariqa bi muniko kon nak baxna cheikh mohammedul mukhtar bi mu deme bay guen deuk bi cheikh xamé dab ko ak kel yu metti cheikh wol beuti ko niko ah cheikh no bar yam muniko waw dama xam ni lu toll ni tariqa tidian nité wurta tok xaar ñukoy andil mo wara daw dem outiko di nga wax gis ko lolou motax ki nga xamanteni bi ni modi sayyid mohammedul maghribi shadili dan wax ni utulub demal nga wuti demal nga sakku ji tariqa sadatika min al qawm yonu ga yoy nga xamanteni bi ni ñodi say sang wa in qallu donte neew nañ ci jamono demal nga wuti sen yon wa demal nga toptoko waya wa iyak na nga moytu ma nga lay denk nga moytu wa tariqal jahilin yonu nga xamne ñoo ñu rir ñi sanku yi moy ñi diga nitu yalla yi bi tariqi moytul sen yon wa in jallu donte bari nañ donte bari nañ mbir mi du bari ak neew deug rek am solo muni itam wa kafa sharafan doyna seuk tedd nga li ilmi al qawm ci xam xamu goor yalla yi muy tasawuf qawlu musa alayhi salatu wassalam waxu yont yalla musa alayhi salatu wassalam ba waxam bobu mu waxon lil khadir di ñel sayyiduna khadir ci al qur'an ja bam ko nan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ab yonent dik na tok ci kanam ko xamanteni bi ni ab sufyan kala ab yonent la wax lan la ko wax hal attabi'uka yelante kon nga mayma rek ma top la ala an tuallimani way ci condition wu nga xamal ma jangal ma bat bangi ni tuallimani li alquran la nga xamal ma nga jangal ma mimma cha lala mom mimma cha la nga xamni ulimta khamales nalako rush dan te lepp dig njub lol la beug rek top la nga xamal mako ah yoru gañangok di waaw mu daldi ni lolou mang ci suratul kahf ci laye 66 mu daldi ni wa hadha li nak a'zamu dalilin ala wujub talab ilm al haqiqa kama yajib talab ilm al sharia wa kullu ala maqamihi yatakallam wallahi waxna deug kullu ala maqamihi yatakallam muni wa hadha li lumay li yentel musa dik ba ci khadir ni ka attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda neena lolou rek a'zamu dalilin mom moy argument bi gëna mag moy lay wi gëna reuy moy tektal bi gëna reuy ala wujubi talab ilm al haqiqa ci waruk dem wuti ak sakku xam xam bobu di haqiqa al qur'an mo ñu wax dem len ngeen wuti xam xamu haqiqa ndegam ab yonent mom la yalla di jaarale njangalé momu ci mom nit simple jotta wax de nga wax ci bu ko defé nak neena kama nonu nga xamni yajibu non la waré talabu ilmi sharia sakku lolu nga xamni modi xam xamu sharia bi namu waré ñu dem sakku jiko nonu la waré itam ñu dem sakku ji lolu di ilmul haqiqa ta modi xam xamu goor yalla yi muy sufyan kay yi sen xam xam ya neena nak way na nga xamni wa kullun ala maqamihi yatakallam wa kullun an maqamihi yatakallam kep ku ne sa tollu way rek ngay waxe yow mi nga xamanteni bi ni da nga jang sharia bi mais mbok yi ci sharia rek nga mën waxe waye yow mi xet sharia bi ba ag ci haqiqa way nak di nga wax nak ci sharia waye di nga ag ci haqiqa di ci wax nak bu ko defé nak bokk yi tabarakallah fi lay taxawandi wa insha allah waye rek lama don wax rek lay waxat jamono bu nek nañu am réflexe di abonné rek ci site bi wa ci chaîne bi moy serigne ahmed fall bi bu ngeen gisee vidéo bi rek mi ngi ci souf ñuy am réflexe di ci abonné parce que dina tax buñu dougalé vidéo bi rek jot ci yomb ndax nak wax deug yalla jamono bu den dañu may wax nima jotuñ ci cour sangam bu ko défé lima waxon rek tayi wuñ ben yon ci di envoyer ko mëna don ak fo mëna don ab lien pour nga mëna jot njangalem cheikh tidiane waye lu ci né organiser ko da fay bax lolou motax nañu am réflexe di abonné ci chaîne youtube bi insha allah ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li ñu doon def mu bolé ñu yiwi yalla nañu yalla doli jam defal ko mbolé xéet yonnati bi alayhi salatu wassalam ak fuñu mëna nek yalla bur yalla jéggal ñi nek ci bir suuf yalla na yalla yaatal seen bammel yalla na yalla xaral leen aljanna yalla na yalla bal leen yalla na yalla yërem leen ñun ñi fi nek itam yalla nañu yalla dëgeural li ñu nek di ci yëngu it yalla nañ ko yalla barkélal te it bi yiwi yalla nako yalla bolé xéet yonnati bi alayhi salatu wassalam waye khaasatan nak képp ko xamni soppé cheikh ahmed tidiane nga radiyallahu anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين